کہ آگے سترا ہو یا قبریں ہیں لیکن چار دیواری بنی ہوئی ہے اور دیوار کے باہر پڑ رہا ہے, قبروں پر کھڑا ہوا بھی نہیں ہے, سامنے بھی کوئی قبر نہیں ہے, اس کے دائیں بائیں قبریں ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, سامنے قبر نہ ہو اور خود قبر پر کھڑا ہوا نہ ہو تو بھی نماز میں کوئی کراہت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پاپا جان, محمد مبشر عطاری درجہ رابعہ جامعۃ المدینہ فیضان عطار گلزار طیبہ سے آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض کرتا ہوں. پاپا جان, جسے خراٹے بہت آتے ہوں وہ قافلے اور اتقاف وغیرہ میں دوسروں کی نیند خراب کرتے ہیں, ایسے شخص کا کوئی علاج عنایت فرمائیے اور استقامت کی دعا فرمائیے. واقعی اگر جس کو خراٹے زیادہ آتے ہوں اور اس کی وجہ سے یہ ثابت ہو کہ لوگوں کو ایزا ہو رہی ہے تو پھر تو اس کو لوگوں سے دور ہی سونا ہوگا. قافلے میں بھی اس کو ایسی جگہ سلایا جائے کہ جہاں اس کی آواز سے کسی کو تکلیف نہ ہو, قافلہ نہ چھوڑے. اسی طرح اعتکاف میں بھی کوئی ایسی اگر ترکیب ممکن ہو تو وہ قافلے کے لیے وہ اعتکاف کرے, اگر ایزا ہوتی ہے لوگوں کو تو پھر نہ کرے, کیونکہ کافی لوگ اعتکاف کر ہی رہے ہوتے ہیں اور یہ ایزا کا باعث ہوگا, عاشقان رمضان کی نیندوں میں خلل انداز ہوگا, تو اس کو تو اجازت نہیں دی جائے گی. قافلے میں بھی اسی شرط پر کہ لوگوں کو انہیں شرکاء قافلہ کو تکلیف نہ ہوتی ہو. بعض کو خراٹے ہلکے پھلکے آتے ہیں, اس سے تکلیف نہیں ہوتی عام طور میں. جن کو زور زور سے خراٹے آتے ہیں, واقعی بہت زور سے آتے ہیں, دیوار پھاڑ کر باہر نکل جائیں, ایسے خراٹے بھی آتے ہیں. مبالغہ, وہ ایک کمرے میں سوئے ہوتے ہیں, دوسرے کمرے میں اس کی خراٹے کی صدائیں گونج رہی ہوتی ہیں, تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ یہ دوسروں کے لیے ایزا کا باعث ہے, تو اس کو بچنا ہوگا. اب اس کا علاج تو شاید ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں ہے. اس میں یہ کہ اگر تھوڑا اونچا سوئے, سر اپنا اونچا رکھے, جیسے ادھورا سوئے تو خراٹے میں کمی آ سکتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ پھر دوسرے اس کے سائڈ افیکٹ, ایک نیچرل طریقے سے وہ ہٹ کر سویا. بعض اوقات منہ میں کپڑا رکھنے سے صرف ناک سے سانس لے تو بھی غالباً خراٹے میں, یہ ٹرائی کر لیا شاید فرق آتا ہو. اسی طرح خراٹے والے کو اگر جگا دیا جائے تو وہ جگانے کے بعد جب اس کی نیند ٹوٹتی ہے تو بعض اوقات خراٹے میں کمی آتی ہے یا بند ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کو پھر دل آزاری نہ ہو, ایزا نہ ہو, وہ بول دے کہ جب خراٹے سنو تو مجھے جگا دیا کرو, مگر یہ پھر سو نہیں سکے گا, بار بار خراٹے لے گا, بار بار وہ جگائے گا تو جھگڑا ہو جائے گا. لیکن اس کی کوئی دوا, اس کا کوئی علاج ابھی تک سنا نہیں. یہ سنا ہے کہ وہ کروٹ پہ اگر آ جائے نا تو اس پہ بھی فرق پڑتا ہے. کروٹ پر جی باپا, چت پر خراٹے زیادہ ہوتے ہیں جی. اچھا, اب یہ سب یہ کہ سنی سنائی باتیں, اب اپنا تجربہ نہیں ہے کہ مجھے زور سے خراٹے نہیں آتے, کبھی کبھار آہستہ خراٹے کی سنا ہے کہ کسی نے کہا کہ آتے ہیں, تو ہلکے خراٹے مہراج نہیں ہے, بلکہ شاید آپ کو معلوم ہو کہ ہلکے ہلکے خراٹے جو کسی کے لیے ایزا کے باعث نہ ہوں, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے. معلوم ہے کسی کو؟ تو ایسے خراٹے کہ جس سے کسی کو ایزا نہ ہو تو پھر تو ظاہر حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خاص کر تھکن بہت ہوتی ہے نا تب خراٹے زیادہ آتے ہیں. یہ بھی جو خراٹے لیتے ہیں نا ان کا اندازہ لگا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا عطار مرکز اولیاء لاہور سے بابا بات کر رہا ہوں. بابا میرا سوال یہ ہے کہ داڑھی کے نیچے والا جو حصہ ہے مونچھوں کے نیچے والے ہوٹوں کے قریب جو حصہ ہے اس کو گلائی میں بناتے ہیں کئی لوگ, یعنی 80% یہ لوگ دیکھے جاتے ہیں ایسے, تو یہ بنانا جائز ہے کہ ناجائز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلائی میں داڑھی بناتے ہیں یہ غالباً کہا انہوں نے. باپا کہا تو یہی ہے, وہ جو ہونٹوں کے نیچے کچھ وہ ایسا کر دیتے ہیں کاٹ دیتے ہیں. جی باپا یہی محسوس ہو رہا ہے, یہ نچلے ہونٹ نچلا ہونٹ جو ہے اس کے نیچے کے جو بال ہیں یہ داڑھی میں شامل ہیں. اب اکا دکا بال منہ میں آ جاتے ہیں کسی وجہ سے وہ مخل ہوتے ہیں, تو وہ اکا دکا بال تو کاٹ سکتے ہیں وہ بھی ضرورت کے وقت. ویسے یہ نیچے کے بال سب داڑھی کا حصہ ہے, اس کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. رہا گول بنانا, اب اس میں یہ کہ جیسے ایک مٹھی سے جو بڑھ گئے یہ کاٹ سکتے ہیں, یہاں سے ایک مٹھی سے بڑھ گئے یہ کاٹ سکتے ہیں. اب اگر اس طرح گول بنائی کہ کہیں سے بھی ایک مٹھی سے بال کم نہیں ہوئے, اب پھر تو اس کو مطلب ہے کہ حرج نہیں ہے. ظاہر کہ اس نے داڑھی میں خوبصورتی پیدا کی ہے اور ہے وہ شریعت کے مطابق ایک ایک مٹھی ہے, اس کی ممانعت پڑی نہیں ہے واللہ اعلم. کوئی بظاہر حرج نہیں لگتی, لیکن اگر وہ آ گئے اس طرح بھائی انشاءاللہ حسان بھائی تو پوچھ لیں گے ان سے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خط بناتے ہیں, خط میں بھی حرج نہیں ہے. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک قدرتی طور پر بنا ہوا تھا. اعلی حضرت فرماتے ہیں خط کے گردے دہن وہ دلارا پھبن. خط کے گردے دہن وہ دلارا پھبن. دوسرا مصرع بھول گیا. قدرتی خط آپ کا بنا ہوا تھا, چاند کی طرح خط. حال مہ زلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. یہ اعلی حضرت کا ہی شعر ہے چار زبانوں میں. لک بدرن فل وجہل اجمل خط حال مہ زلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. یعنی آپ کا خط مبارک ایسا تھا جیسے وہ چاند, آدھا چاند نہیں پہلی کا چاند جب نظر آتا ہے تو وہ جو نصف دائرے کی طرح ہاف سرکل کی طرح, اس کو حالہ بولتے ہیں. یعنی کہ آپ کا خط مبارک ایسا ہے جیسے چاند کا حالہ. تو اب اگر کوئی بناتا ہے تو حرج نہیں ہے خط, لیکن یہ دیکھا کہ جو خط بناتا ہے اس کو بھی روز بنانا چاہیے, ورنہ اس شیو بڑھ جاتا ہے نا خط بنے ویسے کا, پھر وہ اتنا جمتا نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا اتنا دیکھنے میں. تو نہ بنائے تب بھی چلے, میں خود نہیں بناتا تو ضرورت اتنی رہتی نہیں ہے. بعض اوقات بعضوں کو ادھر ادھر سے بال آ جاتے ہیں, ان کو اگر وہ محسوس کرے ضرورت تو بنا لیں. پھر یہ خط بنانے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر اندر گہرائی میں اترتا ہی جاتا ہے, یہ کرتے رہتے ہیں. وہ زیادہ بہت مطلب عجیب سا لگتا ہے بعض اوقات. اعلی حضرت کا کلام ہے، ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، حال اے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام، خط کے گردے دہن وہ دلارا پھبن، سبز اے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. ریش خوش معتدل مرہم ریش دل، یا مرہم ریش دل، اعراب نہیں ہے، ریش خوش معتدل، یعنی کہ ریش مانے داڑھی، معتدل مانے درمیانہ، خوش مانے اچھی. نے داڑھی کی تعریف، داڑھی مبارک کی تعریف کی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی داڑھی مبارک معتدل، جیسے کہ بعضوں کو لمبی لمبی پیٹ تک رکھ لیتے ہیں، وہ بھی مضحکہ خیز ہوتی ہے کہ مذاق اڑتا ہے اس سے، تو اتنی بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں. تو یعنی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہر شے معتدل تھی، حد سے بڑی بھی کوئی شے نہیں تھی. تو داڑھی مبارک بھی معتدل اور خوش معتدل، یعنی بہترین. مرہم ریش دل، یعنی یہاں پتہ نہیں ریش سے مراد کیا ہے، یعنی کہ ہمارے زخمی دل کا مرہم شاید یہ مراد ہو، کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت داڑھی مبارک ہمارے زخم دل کا مرہم ہے. حال اے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام، حال اے ماہ تو وہی چاند کا حالہ، اور ندرت کے معنی بھول گیا ہوں میں. ندرت، حال اے ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام، یعنی شاید یہ مانا ہو کہ وہ ہاف سرکل جو ہے چاند کا، تو یہ حالہ، ماہ مانے چاند، تو چاند کے حسین اور دلکش حالے پہ لاکھوں سلام، نے اس کو چاند کے حالے سے اعلی حضرت نے تشبیہ دی. خط کے گردے دہن وہ دلارا، خط کی گردے دہن وہ دلارا پھبن، خط کی گردے دہن وہ دلارا پھبن، پھبن مانے خوبصورتی، غالباً اسی کا معنی آتا ہے. تو وہ خط کے گردے دہن، یعنی اطراف میں منہ کے، یہ اس کی تعریف کی ہے کہ یہ دل آرا، یعنی دل کو مو لینے والا، دل کو جیت لینے والا، سب یہ حسن کے معنی میں آتا ہے، خوبصورت. اور پھر اس کو اعلی حضرت نے نہر رحمت کا سبزہ قرار دیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ سبزہ، گھاس اگتی ہے، تو سبزہ ہے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام، کہ گویا یہ اس طرح ہے کہ رحمت کی نہر بہ رہی ہے. سبزہ ہے نہر رحمت پہ لاکھوں سلام. آمین، جزاک اللہ و ایاکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام آصف شہزاد اتاری ہے، میرا تعلق سبز پور سے ہے. میرا باپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جس اتوار مدنی مشورہ وغیرہ میں شرکت کی وجہ سے علاقائی دورہ نہ ہو سکے، تو کیا ورکنگ ڈیز میں علاقائی دورہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ چھٹی کے دنوں میں جو علاقائی دورہ کرتے ہیں نا، وہ تو ویسے ہی ایک خطا کر رہے ہیں تنظیمی. چھٹی کے دنوں میں کہاں لوگ گھروں پہ ملتے ہیں، وہ لوگ دکانوں پہ ہوتے ہیں، گھروں پہ ہوتے ہیں. علاقائی دورہ تو کاروباری اوقات میں ہونا چاہیے، تاکہ دکانیں کھلی ہوں، اور دکان بھی کھلی ہوتی ہے، مسجد بھی آباد ہوتی ہے، دکاندار نمازوں کے لیے آتے ہیں. تو اس سے اگر نیکی کی دعوت آپ نے جا کر دکان والوں کو دی، وہ نہیں بھی آتے تو نیکی کی دعوت تو جا کر دے ہی آئے نا، ان کو کچھ نہ کچھ تو بتا کے آ گئے. آج نہیں تو کل اس کے دل میں آئے گا کہ چلو یار دو گھڑی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے وہ ورکنگ ڈے میں ہی دورہ مناسب لگتا ہے. مگر اب ہمارے یہاں بس سستی کا دور ہے تو وہ اتوار کو, تو یہ میرا خیال ہے اتوار اتنا آگے بڑھ گیا چھٹی کا دن کہ شاید اسلام بھائی یہ سمجھتے کہ چھٹی کے دن ہی ہونا چاہیے. نہیں نہیں, ورکنگ کے دن ہی ہونا چاہیے, یہ ذہن بنائیے, ورکنگ ڈے میں ہونا چاہیے دورہ. پاپا یہ ہاں جہاں جمعے کو چھٹی ہو تو بھی وہ اتوار کو بولے دیں کہ اتوار کو چھٹی نہیں ہے, ہو ورکنگ ڈے میں تو گیما گیمی ہوتی ہے بازاروں میں. اور آپ کی اگر نہیں بھی یہ قبول کرتے آپ کا مطلب سارے جب امام والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں تو ایک تشہیر ہوتی ہے بغیر کسی اشتہار کے خرچے کے کہ بھائی یہ دعوت اسلامی والے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, لوگ ملیں گے جلیں گے. بہت محبت کرنے والے بھی ہیں, ایک تعداد ہے الحمدللہ ہمارے یہاں پاکستان میں خاص کر. تو اس طرح بہرحال یہ کہ ورکنگ ڈے میں یہ نیکی کی دعوت, علاقائی دورہ والے نیکی کی دعوت کو ہمارے ذمہ داران رائج کرے. لیکن یہ سب دیکھو قربانیوں سے ہوگا. اب ذمہ دار ہی سستی کر کے وہ اتوار, تو ایسی اتوار میں نے چھٹی کا دن بنا دیا کہ سوال آ گیا کہ جیسے کہ ورکنگ ڈے تو منع ہے دعوت اسلامی میں, حالانکہ ہم نے شروع کروایا تھا ورکنگ ڈے میں, اب یہ ان لوگوں نے اپنی سگوڑ سے سہولت سے وہ گڑبڑ کر دی ہے. بابا اب بھی یہی رائج ہے, اس لیے کہ جو چھٹی والا دن ہوتا ہے وہ بارہ مدنی کاموں میں ہمارا ایک کام ہے تعطیل اعتکاف. تو جمعہ جہاں چھٹی ہوتی ہے وہ جمعہ کو وہ دن مطلب اس مدنی کام کو کرتے ہیں تعطیل اعتکاف, اور اتوار کو جہاں چھٹی ہوتی ہے تو وہاں اتوار کو تعطیل اعتکاف ہوتا ہے. اور علاقائی دورہ ویسے بھی تنظیمی طور پر ہمارا یہ ورکنگ ڈے میں ہی ہوتا ہے جو اب مگر نافذ نہیں ہے غالباً. سوال بھی شاید اسی لیے ترغیب کے لیے آیا ہوا اور اتنا نافذ نے سنا یہی ہے سائیں بھائیوں سے, وہ چھٹی ہی کے دن کرتے ہیں. اب تعطیل اعتکاف تو پتہ ہی کس کو ہے, تو کرتا کون ہوگا ڈھنگ کا جب تک صحیح کا نہیں بچے گا. جب تک ہمارے ذمہ داران جو ہے نا یہ خود قربانی نہیں دیں گے نا اس وقت تک کچھ بھی ہونا نہیں ہے. سائیں بھائیوں کو کہہ دینے سے کہ تم کر لو, یا چار دیواری میں بیٹھ کر کوئی ترکیب کر لینے, طریقہ کار وضع کر لینے, کوئی فیصلہ کر لینے سے وہ مطلب نافذ نہیں ہوتا جب تک خود بڑھ چڑھ کر نافذ نہیں کروائیں گے. تو اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, سارے ذمہ داران صحیح معنوں میں قربانیاں دیں گے تو انشاءاللہ کام کہاں کا کہاں نکل جائے گا انشاءاللہ. خود علاقائی دورے میں شریک ہوں, ہمارے اراکین شورا بھی شریک ہوں, کابینہ کے ذمہ داران بھی شریک ہوں, چھوٹے بڑے جو بھی ذمہ داران ہیں وہ اگر خود علاقائی دورے میں شریک ہوں گے, باری باری جو بڑے ذمہ داران ہیں وہ مختلف علاقوں میں جا کر علاقائی دورہ کریں گے. خالی وہاں سے گزرتے ہوں گے تو چار آدمی جمع ہو جاتے ہوں گے, بڑے ذمہ داران کی ایک شہرت ہوتی ہے. تو اب یہ چاہے گپے مارے چاہے انفرادی کوشش کریں ان کے نصیب, اگر یہ انفرادی کوشش کریں گے علاقائی دورہ خود جا کر یہ سب بڑے ذمہ دار کریں گے تو دیکھنا پھر جیسی رونق ہو جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ. سوال پیارے بابا جان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عادل اتاری باب المدینہ کراچی سے 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے, ہمارے گاؤں میں قبرستان کی جگہ تھی, وہاں ہم نے اپنی آنکھوں سے قبریں دیکھی, کچھ لوگ وہاں کوڑا کرکٹ پھینکنے لگے تو گاؤں والوں نے مل کر اوپر مٹی ڈال کر جنازہ گاہ بنا دیا. اب اوپر نماز جنازہ پڑھتے ہیں, کیا وہاں نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب ارشاد فرمائیں اور میرے لیے مغفرت بلا بے حساب مغفرت کی دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی بے حساب مغفرت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبرستان پر اگر اس طرح جنازگاہ بنی ہے کہ اس کے ستون تو ہوتے نہیں اس کے، پلر نہیں ہوتے، خالی میرا خیال ہے فرش بنا دیا جاتا ہے، جنازگاہ بالکل نیچے ہوتی ہے، زمین پہ ہوتی ہے. اگر یہ قبروں پر فرش بنا کر جنازگاہ بنا دیا تو اس پر تو چلنا، قبروں پر چلنا، کھڑا ہونا، بیٹھنا، لیٹنا، اس پر نماز پڑھنا کھڑے ہو کر، یہ سب حرام ہے. یہ تو کیا عمارتیں بن جاتی ہیں، بلڈنگیں بن جاتی ہیں، پوری پوری بعض جگہ کالونی آباد ہیں قبرستانوں پر، کبھی قبرستانوں سے کالونی بن گئی، مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں، سب کچھ ہے. اللہ رحم کرے بس. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ جو عیسائی بھائی سر، انہوں نے اپنے کسی دوست کا بتایا سوال، ہاں یہ اپنے دیکھو اس طرح کے معاملات میں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ جذبات سے کام نہ لیں، کیونکہ آپ کی عمریں آپ کا روب ہے نہیں، آپ جا کر ان کو بولیں گے کہ یہ حرام ہو رہا ہے تو یہ پھر آپ کا جینا حرام نہ کر دیں گے، آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، مخالف ہو جائیں گے، آپ کی نیکی کی دعوت قبول نہیں کریں گے پھر، کیونکہ جہالت بہت ہے نا، اور اتنی بڑی جنازگاہ وہ تھوڑی وہ اس کو تبدیل کریں گے. پھر کئی داڑھی والے بس صورت مولانا وہاں بھی بول دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، بڑے بڑے علماء آتے ہیں یا جنازہ پڑھا کے گئے یوں بول دیں گے. بڑا علماء ہی ہے جس کے جس داڑھی والے کا قد بڑا ہو تو بڑا بولا رہا، اور علم دین رکھنے والا اس کا قد چھوٹا ہو تو بولے چھوٹا بولا رہا. عوام تو عوام ہے، عوام کا نام تو، اس لیے وہ علماء نے اگر پڑھائی بھی نماز وہاں تو ہو سکتا ہے ان کو پتا ہی نہ ہو کہ پہلے یہاں قبرستان تھا، یہ بھی تو ہوتا نا. تو اس لیے مطلب آپ سے عرض یہ کروں گا کہ آپ خود بچیں ایسی جگہ جانے سے، عوام کو سمجھانے میں آپ شاید پھنس جائیں گے. ایک جگہ بابا دیکھا کہ قبرستان میں وہ رستہ بنا ہوتا ہے، کسی نے اپنے گھر جانے تک کا رستہ جو ہے وہ قبرستان کے اوپر بنا لیا، اس پہ کسی نے کچھ بھی نہیں بولا. اب کیا ہوا کہ وہ جس نے وہ قبرستان سے گھر تک اپنا وہ رستہ بنایا تھا نا، اس سے ہو گئی لڑائی. اب جب لڑائی ہو گئی نا تو اب وہ چلے گئے نا کہ یہ تو بہت ایسا ہے ویسا ہے، اس نے جو ہے نا وہ قبرستان کے اوپر رستہ بنایا ہوا ہے، ہم فتویٰ لائیں گے، اس کی دیوار بند کریں گے، اس کے گھر کا رستہ بند کریں گے. اب وہ اس پہ ٹھیک ٹھاک وہ ہوا نا، تو بس پھر لوگ بیچ میں پڑے اور جو ہے نا وہ ان کی سلو ہو گئی، سلو ہو گئی تو مسئلہ فتویٰ دب گیا. بس وہ یہ بھی ہے کہ ضد ہے کہ جب یعنی کہ وہ اپنا مفاد ہوتا ہے تو فتویٰ یاد آ جاتا ہے، شریعت کا مسئلہ یاد آ جاتا ہے، کیسی ہے نفسانیت ہے، افسوس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میں مبشر بات اٹھا رہا ہوں ساؤتھ افریقہ سے. اچھا مجھے ایک سوال پوچھنا تھا، اگر کوئی بندہ کچھ چوری کرتا ہے، یہ کوئی بندہ چوری کرتا ہے ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر شک ہونے کے بعد وہ اپنا صفائی قرآن پاک کے حلف دے دیتا ہے کہ میں نے نہیں کی، تو سال ایک سال کے بعد پتا چلتا ہے، گواہ مل جاتے ہیں اور وہ بندہ بھی مان جاتا ہے کہ پتا چل جاتا ہے کہ اسی نے چوری کی ہے، تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کہ اس کو ابھی چھوڑ دیا جائے یا اس سے وہ چوری وصول کی جائے، کیونکہ اس نے قرآن بھی اٹھایا ہوا ہے جھوٹا اور اس نے چوری بھی کی ہوئی ہے. جزاک اللہ. بھائی چوری کی اور مکر گیا، پھر بعد میں گواہوں سے ثبوت مل گیا، چوری کی اور مکرہ بھی قسم کھا کر نا، قسم کھائی، پھر گواہوں سے ثبوت بھی ہو گیا اور خود اقرار بھی کر لیا، اب کیا کریں اسے، چوری کا مال لیں نہ لیں کیا کریں؟ بس چوری تو چوری ہے، اس نے جو جھوٹی قسم کھائی سر وہ جھوٹی تھی، اس کو توبہ کرنی ہوگی، اس پر کفارہ نہیں ہے کہ اس نے وہ ماضی کے لیے قسم کھائی میں نے چوری نہیں کی ہے. اب ثبوت ہے تو ٹھیک ہے، جو شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق وہ سزا کا حقدار ہے. بس سوال یہ کر رہے ہیں وہ کہ اس سے وہ وصول کی جائے یا اس کو معاف کر دیا جائے. یہ تو جس کی چوری ہوئی اصل مالک ہے، اگر وہ اس پر معاف کرنا چاہے تو اس کو اختیار تو ہے، اصل مالک اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے، اور چاہے تو اس پر وہ جو بھی شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق سزا دلوا سکتا ہے. باپا یہ کہیں مطلب جو میں محسوس کر سکا ہوں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ حوصلہ افزائی تو نہیں کر رہے ہم کہ وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہو اور اس طرح کر رہا ہو, تو ایسو کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے یا وصول ہی کر لیا جائے تاکہ اس کو سزا ملے؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کو سزا دلوائی جائے شاید اس کی اصلاح ہو جائے, تو وہ موقع مال کے اعتبار سے میں نے تو وہ اختیار کے ہے اختیار اس کو, اگر وہ چوری کا مال لینا نہیں چاہتا تو اس کو اختیار تو ہے نا کہ میں نہیں لینا چاہتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چور کے تعلق سے جو ہے نا ابھی اسلام بھائی تشریف لائے نہیں, پوچھیں گے کیونکہ چور کو اس طرح چھوڑ دینے سے ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں, تو شاید کوئی ایسا حکم ہو کہ نہیں اس کو سزا ہی دلوائی جائے. تو آج وہ ہمارے دارالفتا کے نائب مفتی صاحب تشریف لائے نہیں ہیں, انشاءاللہ وہ آئے تو کل اس ٹائم پہ یہ سوال چلوا دینا انشاءاللہ. پیارے باپا جان, علی پور فراج سے آیا ہوں اسلام آباد سے. آپ سے سوال ہے کہ اگر انتقال ہو جاتا ہے کسی کا تو مردے کو کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں, اور بعض لوگ قبرستان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, قبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور دنیاوی باتیں کرتے ہیں اور قبر کے اوپر پھلانگ کے جاتے ہیں, اور جمعے کے دن قبرستان کیسا جانا کیسا, برائے مہربانی رہنمائی فرمائے. جمعے کی مردے کو یہ حدیثوں میں یہ ہے کہ جلدی دفن کر دیا جائے, نیک ہے تو اس کو اس کی اچھی جگہ اجر کی جگہ جلدی پہنچایا جائے, اگر بد ہے تو اس کو جلدی اپنے سر سے اتار دیا جائے کہ فرق کردار تک وہ پہنچے اس طرح, مطلب تو جتنا ہو سکے جلدی. اب یہاں تو کولڈ اسٹوریج میں رکھتے ہیں اور بڑا انتظار کرتے ہیں, تو یہ طریقہ غلط ہے, جلدی تدفین ہو. اور قبر پر بیٹھ کر دنیاوی بات کرنا ہو یا دینی بات کرنا ہو, قبر پر بیٹھنا ہی گناہ ہے, نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں قبر پر, یہ جائز نہیں ہے. یا قبر نظر نہیں آ رہی لیکن یہاں قبر تھی تب بھی وہاں نہیں کھڑا ہو سکتا, اگر شک ہے کہ یہاں قبر ہوگی تب بھی کھڑا نہیں ہو سکتا. اور ہمارے یہاں بے ترتیبی ہے قبرستان ہوگی تو وہاں یہی ہوتا ہے کہ اگر قبر کے نیچے بھی کھڑے ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ پہلے قبر ہوگی ضرور, حالات اسی طرح کے ہمارے یہاں. اب وہ تدفین دفن کریں گے ساروں کا ہی پہنچنا ضروری تو نہیں ہے نا, جو حساس ہوتے وہ اندر نہیں جاتے. باہر ہاں میں قبرستان گیا ہوں لیکن ایسے موقع پر میں نے کوشش یہ کہ میں باہر رہا ہوں قبرستان کے سڑک وغیرہ پر, اندر لوگ تدفین کر رہے ہیں اپنی کیا ضرورت ہے اندر, فاتحہ تو دور سے بھی تھوڑا سا ہی زیادہ کوئی فاصلہ نہیں ہوتا تو وہاں سے بھی کام تو چل ہی جاتا ہے. جہاں جہاں بند پڑا تو وہاں بچنا چاہیے. تو قبرستان کی حاضری جمعے کے روز اس کی فضیلت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مشتاق اتاری, رحمت آباد ابت آباد صوبہ خیبر پختونخوا سے بول رہا ہوں. میرا باپا سے سوال ہے کہیں کیسٹ اجتماع وغیرہ جاری ہوتا ہے تو ہم باہر جا کر انفرادی کوشش کر کے یہ کہتے ہیں کہ ابھی اجتماع یا بیان یا درس جاری ہے، آپ بھی آ جائیں، لیکن ممکن ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے وہاں رک گیا ہو، تو احتیاطی جملہ کیا ہونا چاہیے؟ اسی اب باہر گئے انفرادی کوشش کرتے ہوئے یہ کہا کہ بیان جاری ہے، لیکن ممکن ہے کہ مسجد میں وہ بیان رکا ہوا ہو کسی وجہ سے. اچھا اچھا رکا ہوا، کیا جھوٹ وغیرہ، تو احتیاطی جملہ پوچھ رہے ہیں. مگر یہ ذمہ دار اس طرح بھائی لگتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے مدنی مذاکرے دیکھتے نہیں ہیں یہ، ورنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، کہ اس کو میں نے بیسوں بار عرض کیا، لیکن خیر ذہن بنتا نہیں ہے. کافی ذمہ دار اس سے ہیں کہ اگر وہ کسی ملک بھی جاتے ہیں نا تو وہاں بھی ورحمۃ اللہ سکھا کے آتے ہیں، وبرکاتہ وہاں والے نہیں بولتے. تو اس سے بھی اندازہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں جو رکن شورا گئے تھے یا فلاں کابینہ کے نگران گئے تھے وہ ورحمت اللہ کہنے کی ان کی عادت ہے، تو اب وہاں بھی ورحمت اللہ ہے، جائز ہے. لیکن میں یوں کہ میں یوں میرا دوست کڑتا رہتا ہوں کہ وہ برکاتہ میں دس نیکیاں یہ کیوں چھوڑتے ہیں؟ اب وہاں والے وہ کیوں سکھا کے آتے ہیں دس نیکیاں کم کماؤ، اتنی زیادہ جمع مت کرو، نعوذ باللہ، ایسا ذہن نہیں ہوتا. تو السلام علیکم کہیں گے دس نیکیاں ملیں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے بیس نیکیاں ملیں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو تیس نیکیاں ملیں گی. تو ویسے کمی اپنے بعد نیکیوں گی، تو جہاں تک ہو سکے وبرکاتہ تک کہا جائے. یہ میری درخواست ہے، ترغیب ہے، کوئی نہ کہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، نیکیوں میں نقصان بہرحال ہونا یہ نقصان تو ہے نا، کمی ہونا. یہ محتاط جملہ بیان جاری ہے کہنے میں حرج تو نہیں ہے اسے، کہ آپ نے جب دیکھا اس وقت بیان جاری تھا، اب اتفاق سے مطلب کوئی بجلی کا مسئلہ یا اس آلے میں خرابی آ گئی، مگر یہاں یہ کہ بیان کہنا کیسا اس کو کہ اس سے اجتماع میں بیان جاری ہے، اصل احتیاط تو یہاں کرنے کی تھی نا، اس طرف یہ یہاں مطلب یہ دھوکے کی صورت بن رہی ہے، کیونکہ اگلا اس لیے وہ کیسے بیان جاری ہے نہیں کہنا چاہتا کہ میں کہوں گا نا کیسے اجتماع ہو رہا ہے، اوئے اوئے تو کوئی لفٹ نہیں کرائے گا، تو یہاں دھوکا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بیان کا اس کو مطلب آسرا دے کر اندر بھیج لیں اور پتہ چلا کہ وہ کیسے چل رہا ہے، اب وہ مروت میں آ گیا تو بھاگ نہیں سکتا شاید. تو یہ کہنا پڑے گا کہ فلاں جگہ کیسٹ اجتماع جاری ہے، کیسٹ بیان کا کیسٹ چلایا جا رہا ہے، یہ کہنا پڑے گا. بھلے لوگ کم آئیں کوئی بات نہیں، ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، کم ہی صحیح کہ لوگ کم ہی صحیح، مگر یہ کہ مجھے تو یہ دھوکے کی صورت لگ رہی ہے اگر اس نیت سے کہہ رہا ہے بیان جاری ہے میں کیسے اجتماع کروں گا تو یہ آئیں گے نہیں، تو یہ دھوکے کی صورت پائی جا رہی ہے. تو اب یہ کہا کہ کیسے اجتماع جاری ہے کیسے بیان کا، تو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب جس کا بیان ہے اس کا نام بتا دیا کہ فلاں کا بیان جاری ہے، اور بیان کی اگر آپ نے سنا ہے تو کچھ بیان کی خصوصیت بتا دی کہ اس میں یوں بھی ہے یوں بھی ہے، یہ ہو سکتا ہے، اس سے دل چوٹ کھاتے ہیں لوگ نمازی بنتے ہیں، اس طرح کی اگر کوئی خصوصیت ہے اس بیان میں اور آپ نے سنی ہے تو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے. باپا اگر اس بیان کی خصوصیت معلوم نہیں ہے لیکن عموماً ہمارے ہاں بیانات سے مدنی بہارت تو آتی ہی ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی کے بیانات جو ہوتے ہیں اس سے مدنی انقلاب برپا ہو رہا ہے، اب اس طرح کی اگر وہ بات اس موقع پر کہتے ہیں مدینہ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ ایسا ہوتا ہی ہے الحمدللہ ہوتا رہتا ہے، تو یوں ترغیب دی جائے کیونکہ ڈائریکٹ بیان کہیں گے تو وہ شک وہ یوں سمجھے گا کہ کوئی بیان مبلک کر رہا ہے کہ برائے راست بیان کی اور کیسٹ بیان کا زمین آسمان کا فرق ہے. کیسٹ بیان میں اتنا اٹریکشن ہوتا نہیں ہے اتنا ڈائریکٹ بیان میں ہوتا ہے. اس میں لوگ یہ بھی کہیں گے ٹھیک ہے کون سا کیسٹ ہم خرید کر سن لیں گے, یہ ہو سکتا ہے یہ بھی جواب دیں گے. تو اللہ کرے وہ سچ بولنے والے ہوئے تو یہ بھی فائدہ ہی ہے, پہلے کیسٹ ہی خرید لیں. لیکن ہمیں بدگمانی کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے جان چھڑا رہا ہے, پھر ہم گناہوں میں پڑ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر گھر والے پاکستان میں رہتے ہوں اور بھائی یا والد صاحب دوسرے ملک میں رہتے ہیں تو وہ کیا اس ملک کے حساب سے فطرانہ دے گا یا گھر والے پاکستان رقم کے حساب سے فطرانہ دیں گے؟ جزاک اللہ خیرا. باپا جان میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا بھی فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. یعنی جو ماں باپ جسے باہر ملک میں اپنے بیٹے کا فطرہ اپنے ملک کے اندر دینا چاہتے ہیں, بیٹا دوسرے ملک میں, تو کس بھاؤ سے فطرہ دیا جائے بیٹے کا؟ آیا اس کے ملک کے حساب سے دیا جائے یا اپنے ملک کے حساب سے دیا جائے؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب, صفحے کتنے, زیادہ نہیں ہے سر, چھوٹی کتاب ہے, فیضان زکات میں ہے. اگر کسی کے چھوٹے بچے پاکستان میں رہتے ہیں اور باپ ملک سے باہر ہے تو اس صورت میں باپ پر چھوٹے نابالغ بچوں کے صدقہ فطر کے گیہوں کی قیمت بیرون ملک کے حساب سے نکالنا واجب ہے. فتاوی عالمگیری میں صدقہ فطر میں صدقہ دینے والے کے مکان کا اعتبار ہے, چھوٹے بچوں کے مکان کا اعتبار نہیں. اب مثال کے طور پر باپ مدینے میں اور بیٹا مکہ مکرمہ میں, تو مدینہ شریف میں وہ اپنے نابالغ بچے کا فطرہ دے رہا ہے تو وہ مدینہ شریف کے بھاؤ سے دے گا. مکہ شریف میں بچہ ہے لیکن مکہ شریف کے بھاؤ سے دینے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ واجب ہے کہ وہ مدینہ شریف کے بھاؤ کے مطابق دے. بالغ ہو تو اس کا نہیں لکھا ہے, بیٹا بالغ ہو اور باپ بول دے گا ٹھیک ہے میں یہ ادا کر دیتا ہوں, یہ نابالغ بچے کا کی صراحت ہے, اس لیے ہم بالغ کا اپنی اٹکل تو نہیں بول سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلارض عطاری مانا والا پاک واسی کابینہ سے. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ لوگ استنجا خانوں کی دیواروں پر مختلف تحریریں لکھ دیتے ہیں, اس حوالے سے مدنی پھوری ارشاد فرما دیجیے. پرلے درجے کی خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پرلے درجے کی بدخلاقی ہے, بلکہ معاذ اللہ گالیاں کیا کیا. تب کسی نے بتایا تھا کہ فلاں جگہ تو ایک مدرسۃ المدینہ تھا, اس میں مسجد بھی تھی اپنی, تو اس کے استنجا خانے میں باہر کے لوگ تو آ ہی جاتے ہیں, تو اس نے میری ماں میرے باپ کی گالی لکھی تھی کسی نے بتایا، اب میرے سبھی لوگ ناراض تو ہیں نا، تو اب میری ماں نے کیا بگاڑا مجھے جنا، شاید یہ غصہ ہو اس کو، خیر اللہ اس کو معاف فرمائے، میں نے اپنا حق معاف کیا، لیکن توبہ تو اس پر فرض ہے، توبہ کریں۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ گالیاں لکھتے ہیں، گندی تصویریں بناتے ہیں، برے گندے کاموں کی، گندی جگہوں کے فگر بناتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، بہت زیادہ اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ نادان یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کون دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالی کو سب خبر ہے ہمارے کاموں کی، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج کے دن ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے ہاتھ اپنے کیے کی گواہی دیں گے۔ اور ان کی ارجلو یعنی پاؤں گواہی دیں گے۔ اس طرح مطلب یہ کہ اعضاء جو ہیں بدن کے، وہ قیامت کے روز گواہی دینے کا قرآن میں تذکرہ ہے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور سے سچی پکی توبہ کرنی چاہیے۔ ویسے بھی استنجا خانے میں مسئلہ یہ ہے کہ شرم و حیا سے سر جھکا کر بیٹھے، دیواروں پر دروازوں پر دیکھنے کی ضرورت ہی کیا، دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اور خصوصاً گندی عبارتیں پڑھنی بھی نہیں چاہیے، گندی تصویریں دیکھنی بھی نہیں چاہیے، ورنہ یہ آنکھیں بھی تو قیامت کے دن گواہی دیں گی نا کہ اس نے مجھے ہمارے ذریعے یوں یوں یوں یوں دیکھا تھا۔ یہ بھی بدنگاہی کی صورت، بدنگاہی ہے، گندی تصویریں جو بنی ہوتی ہیں استنجا خانے میں، اس کو اگر کسی نے دیکھا، نظر پڑ گئی، نظر ہٹا لی، بے اختیار پڑ گئی ہٹا لی، اس میں تو گناہ نہیں ہے، ورنہ یہ اس میں اگر دلچسپی سے دیکھ رہا ہے یا ویسے بھی دیکھ رہا ہے تو اس کی اجازت تو نہیں ہے نا، بچنا ہوگا۔ یہ عوامی استنجا خانوں میں عام طور پر لوگ لکھتے ہیں، صاحب جس میں عوام جاتے ہوتے ہیں، مسجدوں کے استنجا خانوں میں بھی لکھاتے ہیں، خدا کا خوف نہیں ہوتا کہ مسجد کا استنجا خانہ ہو یا گورنمنٹ کا استنجا خانہ ہو، کہیں بھی شریف آدمی لکھے گا بھی نہیں، اس کو پڑھے گا بھی نہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب یہ لکھی ہوئی عبارتیں بابا لکھی ہوئی ہی رہتی ہیں، اور بعض وہ جگہیں جہاں ان کے مٹانے کی کوئی ایسی کوئی ترکیب نہیں ہوئی، جیسے اگر وال چوکنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک انتظامیہ ہوتی ہے جو آئے دن کچھ نہ کچھ وہاں صفائی کرتی رہتی ہے، پھر لیکن استنجا خانوں میں جو کچھ ہوتا ہوتا ہے دروازوں پر اندر کی طرف یا دیواروں پر جو لکھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے انتظامیہ کیا اس میں جو اگر مسجد میں لکھا ہوتا ہے کہ مسجد کی جو مجلس یا مسجد کی جو انتظامیہ ہے، تو کیا یہ اپنے وف کے مال سے ان لکھی ہوئی عبارتوں کو صفائی کروا سکتی ہے؟ اسلامی بھائی تشریف لے آئیں گے تو پوچھ لیں گے انشاءاللہ۔ ویسے اگر دیواروں کو کنکریالی بنائی جائے نا استنجا خانوں کی، اس طرح کے عوامی استنجا خانے ہوتے ہیں جس میں عوام اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو اگر وقف کے پیسوں سے اجازت ملے تو ٹھیک، اور نہ ملے تو الگ سے اسپیشلی اگر اس کا چندہ کر دیا تو کوئی بھی دے سکتا ہے، اتنا مشکل نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یار یہ بد اخلاقی دور ہو اور کنکریالی دیوار بنا لی جائے۔ کنکریالی دیوار پر وہ آدمی لکھ نہیں سکتا، وہ پھر اس کے لیے اسپرے پین کہیں گے، کیا کہیں گے، اسپرے سے لکھنے، وہ اتنا اہتمام آدمی کر نہیں سکتا کہ اسپرے پین لے کر جا کر یوں لکھے، یہ بہت بعید یعنی دور کی بات ہے۔ وہ دیواروں پہ چوکنگ کرتے ہیں اسپرے سے، اندر شاید نہ لے جائے کوئی، یہ تو بالکل جو موالی قسم کے ہوتے ہیں نا، جاہل موالی اور گندے ذہن کے لوگ تو ان کے پاس اتنی رقم بھی تھوڑی ہوتی ہوگی کہ یہ جو یہ لے کر جائیں گے, اور یہ لے کر جائیں گے تو کوئی دیکھ لے گا تو بھی تو وہ اتنا بڑا ڈبا ہوتا ہے اس کا, وہ اسپرے کا, تو وہ استنجا خانے میں لے کر جاتے بھی ڈرے گا کوئی دیکھ جائے گا, اس کا چانس کم ہے. اس لیے کنکریالی دیوار ہو نا تو گورنمنٹ تو کر سکتی ہے چاہے تو شاید, لیکن کر ذہن کس کا ہے. اور یہ بھی انٹرنیشنل پرابلم ہے, یہ خالی پاکستانی نہیں ہے پرابلم, یہ دنیا میں ہر جگہ ہے اس طرح کا کم و بیش. یا ہو سکتا ہے کہ ہماری قوم دنیا میں ہر جگہ پھیلی ہے وہی لکھاتے ہوں, کچھ کہہ نہیں سکتے. نہیں بھائی, بعض ملکوں میں جانے سے پتا چلتا ہے عبارتیں تبدیل ہوتی ہیں, عبارتیں لینگویج تبدیل ہوتی تبدیل ہوتی ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ہے, انٹرنیشنل پرابلم ہے. اصل پرابلم یہ ہے بابا کہ استنجا خانے میں ایک تو جانے کے جو شرعی جیسے میں کہوں کہ سنت اور آداب, اور اندر جو وقت گزارا جاتا ہے اس کے لیے جو آداب بیان کیے گئے ہیں باہر نکلنے کے, اس کے لیے میرا تو ناقص مشورہ ہے استنجا کا طریقہ. یہ مقتط المدینہ کا ایک رسالہ ہے, بہت مختصر مگر اتنا جامع اور اتنا معلوماتی ہے کہ ہمیں مطلب یوں سمجھو کہ جو بھی شاید پڑھے, مبالغہ کر رہا ہوں, جو بھی شاید پڑھے اس کے لیے اس میں کئی باتیں نہیں نکلیں گی. بولے گا یار میں آج تک یہ مطلب میری تو زندگی کا حصہ ہے یہ مگر مجھے نہ پتا چلا. تو میرا مشورہ ہے بہت مختصر رسالہ, بہت مختصر رسالہ, اتنا بڑا رسالہ نہیں ہے استنجا کا طریقہ. اس میں سنت اور آداب بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت پیارا اس میں مواد موجود ہے. میرا ناقص مشورہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے, اور اگر مجلس تراجم نے اس کا ترجمہ نہیں کیا نا, اس کا ترجمہ بھی کروا دیں, اور اس کا ٹرانسلیشن ہو یہ بھی پہنچا یہ پتا چلے. نماز کے احکام میں بھی یہ رسالہ ہے نا؟ یہ رسالہ نہیں ہے. نہیں, اچھا, یہ الگ سے ہے بابا. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی الگ سے ہے, لیکن آپ نے جو توجہ بھی کی ہے اس پر غور فرما لینا چاہیے بابا. بابا اس میں ایک عرض یہ بھی تھی کہ مدینہ, بابا اس میں ایک عرض یہ بھی تھی کہ جس طرح استنجا خانوں میں لکھنے کا مسئلہ ہے, اب بسوں میں ٹرینوں میں جہاں سفر کرتے ہیں لوگ وہاں بھی کچھ نہ کچھ لکھاتے ہیں, بلکہ جو زیارت کے مقامات ہیں مثال کے طور پہ پہاڑ ہیں یا وہ جگہ ہیں جہاں پر لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں, وہاں بھی مارکر سے قطنی پینوں سے اپنے نام, اپنے شہر کا نام, اپنے ملک کا نام لکھیں گے, پھر اپنے کچھ پیغام لکھیں گے. یعنی بعض اوقات تو زیارات کی طرف جانے کا موقع ملا تو وہاں کی دیواریں, وہاں کے پتھر بھرے ہوئے ہیں, اس میں بھی دنیا بھر کے زائرین کا یہ مسئلہ ہے, لیکن چونکہ اردو میں بہت سارا لکھا ہوا دیکھا تو ظاہر ہمارے ناظرین ہوں گے ہمارے ساتھ, تو کیا ان مقامات پر بھی اب اس کی خوبصورتی بھی متاثر ہو جاتی ہے؟ ہر بندہ اپنی رائٹنگ میں لکھ رہا ہوتا ہے, اب ٹرینیں ہیں, بسیں ہیں, اس میں بھی لوگ اپنے اپنے نام لکھیں گے, پتہ نہیں کیا کیا پیغام لکھیں گے, فون نمبر بھی لکھیں گے, لطیفے بھی لکھیں گے, تو پاپا اس بارے میں بھی کچھ رہنمائی ہو جائیں. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ ٹرین میں لکھنے کی تو اجازت نہیں ملے گی کہ ٹرین ایک ادارے کے ماتحت ہے, اسی طرح بسیں ہیں تو یہ تو بالکل ہی یعنی کہ حق تلفی والا معاملہ ہے بندوں کی کہ پرائیویٹ ہوتی ہیں, یہ اس کو یہ خراب کرتے ہیں, اور مالک کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس پہ ایک نقطہ بھی لگ جائے, کہ لکیر بھی لگ جائے. یہ تو دیکھو ہوائی جہاز میں کب لکھنا شروع کرتے ہیں, ہوائی جہاز میں روب بہت ہوتا ہے, وہاں نہیں لکھ سکتے, دیکھا نہیں ہے کبھی ہوائی جہاز میں لکھا ہوا. تو بندے کا روب ہوتا ہے تو وہاں بچتے ہیں, جب اللہ سے ڈرتے ہوئے بچنا چاہیے. اب رہا یہ کہ پہاڑوں پر لکھنا یا اس طرح, تو اس پہ کیا حکم لگے گا بپا؟ یہ جو اب جو حبیب بھائی کہہ رہے ہیں یہ شاید آپ کو بھی تجربہ ہوگا, وہ مکہ مدینہ کی زیارتوں پہ آپ گئے ہوں گے, تو وہاں پر جو ہے نا وہ غار حرا پر یا غار ثور پر, اور ادھر جو ہے نا وہ اپنا نا وہ ایک لکھتے بھی وہ ایسا ہے نا کہ اپنا نام اور پورا علاقے کا نام نا, کہ جو آئے اور پڑھے. میں جا اس میں کار فرما ہو تو کہہ نہیں سکتے, شور لوگ پڑھیں گے, ارے یار یہ بھی آیا تھا ہمارے شہر کا ہے فلاں ہے, تو یہ اس طرح مطلب ایک شوق اپنا وہ نام و نمود کا شاید یہ لکھواتا ہو, تو بعد ایک کے بعد نیکی کی دعوت کی باتیں بھی لکھتے ہوں گے, اس میں اپنے نام نہیں لکھتے ہوں گے, تو اب اس کو بے جانی کہیں گے ہم. سر اس کو تو ہے ہی نہیں کچھ پتہ، بظاہر تو نیکی کی دعوت بیچارے نے دی ہے، لیکن نیکی کی دعوت دینے کے بھی ایک انداز ہوتے ہیں کہ جو زیارت گاہ ہے، زیارت کی جگہ ہے، اب اگر کسی وقف کے ادارے کے ماتحت ہے تو اس کے پھر احکام شاید جدا ہوں گے، اور اگر وہ کسی کے ماتحت نہیں ہے ویسے ہی ہے، اور زیارت گاہیں وقف کے اداروں کے ماتحت ہی ہوتی ہیں. عموماً یہی نظام دنیا میں بنے ہوئے ہیں کہ اس کی کوئی نہ کوئی انتظامیہ ہوتی ہے. تو بچنا چاہیے ان چیزوں سے، احتیاط ہی کرنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. پشتو میں سوال اردو خلاصے کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د امیری لسنت و جماعت نہ دا عرض دے چکل کم حالات کی روٹی کتف رتوی او دا دیر آغستل کلول جائز دی یا ندی، پدے باندھی وضاحت کول فکار دی. یہ ہمارے اسلامی بھائی الجامعۃ الامانیہ پشاور کے طالب علم یاد کر رہے ہیں. زمین پر روٹی کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں اور بعض لوگ ان روٹی کے ٹکڑوں کو اٹھا کر چوم کر آنکھوں پر لگا دیتے ہیں، آیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر چومنا، آنکھوں سے لگانا جائز ہے، اچھی بات ہے، احترام کیا ہے گر، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی گناہ سے سچی توبہ کرے تو اس کو کس طرح معلوم ہو کہ اللہ عزوجل نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہ کر کے یاد رکھنا چاہیے، نیکیاں کر کے بھول جانا چاہیے، طریقہ یہ. ایک گناہ ہو گیا اس کی زندگی بھر بندہ توبہ کرتا رہے، مطمئن ہو کر بیٹھ نہ جائے کہ یہ گناہ میرا معاف ہو گیا. تو اس کی علامت تو کہیں پڑی نہیں ہے کہ یہ اب گناہ اس کا معاف ہو چکا، بلکہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے کہ کہیں میرا یہ گناہ مجھے جہنم میں نہ پہنچا دے. کہ بعض بزرگوں سے اس طرح کے واقعات ہیں کہ ان کے بچپن میں جو گناہ ہوتے تھے ان پر بھی ان کو مطلب شرم ساری رہتی تھی. غالباً عتبۃ الغلام یا عتبۃ الغلام کا واقعہ ہے کہ یہ ایک مکان سے گزرے، کسی مکان کے قریب سے گزرے تو زمین پر تشریف لے آئے اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا، فرمایا کہ اس مکان سے گزرا تو مجھے یاد آ گیا کہ اس مکان میں نے بچپن میں ایک بار غیبت کی تھی. اس طرح مطلب یہ کہ گناہ کا احساس ندامت باقی رہنا چاہیے کہ ایک گناہ یہ اتنی بری شے ہے، اتنی بری شے کہ سمجھو کہ ایک طرف ایک گناہ ہے اور ایک طرف ہزار سال کی نفلی عبادتیں، ہزار سال کے نفلی اعتکافات، تلاوتیں، ذکر و اذکار، نفلی حج، نفلی عمرے، یہ ایک ہزار سال کی نفلی عبادتیں ایک طرف ہیں اور ایک طرف ایک گناہ ہے. تو اس ایک ہزار سال کی ان عبادتوں سے بھی یہ گناہ خطرناک ہے. کیونکہ قیامت کے دن نفلی حج کیوں نہیں کیا یہ پوچھا نہیں جائے گا, اس پر کوئی ڈاٹا نہیں جائے گا نفلی حج تم نے کیوں نہیں کیا, تم نے ہر سال رمضان شریف میں عمرہ کیوں نہیں کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا, تم نے اتنے اتنے نوافل کیوں نہیں پڑھے, ہر سال پورے ماہ رمضان کا احتکاف کیوں نہیں کیا, اتنے اتنے قرآن ہر رمضان میں ختم کیوں نہیں کیے, ہر نماز پہلی صف میں کیوں ادا نہیں کی, تو یہ نوافل اور مستحبات یہاں مطلب ہے کہ سنت موقعہ آ جائے گی یا واجبات آ جائیں گے اس کے حکم الگ ہیں, ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اس طرح کے جو نفلی کام ہے مستحب کام ہے اس پر کوئی مطلب ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں, کوئی سزا نہیں قیامت کے روز, لیکن گناہ پر سزا کا استحقاق ہے, اس لیے ہزار سال کی نفلی عبادتوں سے مطلب بڑھ کر ایک گناہ. وہ ایک روایت ہے نا کہ ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچ جانا یہ جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے. حدیث پاک ہے ایک ذرہ ممنوع شرعی سے, شریعت نے جس کو ممنوع قرار دیا, ایک ذرہ ممنوع شرعی سے بچ جانا یہ تمام جن و انس یعنی جنوں اور انسانوں کی عبادت سے بڑھ کر یا بہتر ہے. تو یہ گناہ ہے, نفلی عبادت بھی نہ چھوڑے اور گناہ بھی نہ کرے, دونوں ہی کا اہتمام رکھے. لیکن نفلی عبادت نہیں کر سکتا اور گناہ بھی نہیں کرتا تو یہ بندہ کامیاب ہے, نفلی عبادتیں کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا تو یہ پھنسا, اس کا خطرہ پھنسنے کا. اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے. اچھا, امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب توبہ کی روایات و حکایات, یہ بھی چھوٹی سی کتاب ہے, بڑا یعنی رسالہ ہی سمجھ لیں, تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ ایک عالم سے پوچھا گیا ایک آدمی توبہ کرے تو کیا اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ فرمایا اس میں حکم تو نہیں دیا جا سکتا, البتہ اس کی علامت ہے, اگر اپنے آپ کو آئندہ گناہ سے بچتا دیکھے اور یہ دیکھے کہ دل خوشی سے خالی ہے اور رب تعالی کے سامنے نیک لوگوں سے قریب ہو, بروں سے دور رہے, تھوڑی دنیا کو بہت سمجھے اور آخرت کے بہت عمل کو تھوڑا جانے, دل ہر وقت اللہ عز و جل کے فرائض میں منہمک یعنی لگا رہے, زبان کی حفاظت کرے, ہر وقت غور و فکر کرے, جو گناہ کر چکا ہے اس پر غم و غصہ اور شرمندگی محسوس کرے. یہ علامات لکھی ہے گناہ کرنے والے کی, قبولیت کی علامات. تو یہ علامات اگر ہیں تو مدینہ پھر بھی یہ حکم نہیں لگے گا کہ اس کی یعنی کنفرم نہیں ہوگا کہ اس کا گناہ قبول ہو گیا, اس کی توبہ قبول ہو گئی یعنی گناہ معاف ہو گیا, یہ جزاک اللہ. استنجا کا طریقہ اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے یہ رسائل کا انگریزی زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور یہ ترجمہ شدہ چھپ بھی چکے ہیں الحمدللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ تو بنیادی رسالہ ہے آپ کے لیے, استنجا کا طریقہ یہ تو ہر عیسائی بھائی کو ایک بار نہیں بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ یہ مسائل یاد رہ جائیں. ہے امید ہے لیں گے استنجا کا طریقہ, جن کے پاس نہیں ہے وہ ضرور حاصل کریں. بلکہ واپا جس طرح آپ نے کل بھی جو ترغیب ارشاد فرمائی تو کئی اسلامی بھائی کو دیکھا گیا کہ ماشاء اللہ وہ رسالے لے رہے ہیں, اور جو بھی وقفہ ملتا ہے ان کو جیسے اذان اور اقامت میں تقریباً یہاں 20 منٹ کا وقفہ رہتا ہے, تو اسلامی بھائی کو دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں وہ مطالعہ میں مصروف ہو جاتے ہیں. ماشاء اللہ. اس وقت بےچارے نا کہ وہ ظاہر کہ کمزوری آ جاتی ہے, ہاتھ بھی نہیں اٹھا پاتے, بالکل یہ نا کہ وہ بیٹھے ہوئے, یہ ان کی مہربانی ہے بیٹھے ہوئے, چند ایک نے ہاتھ اٹھایا, رات ہوتی تو شاید یوں کرتے کھانا کھا پی کر نہیں اٹھ رہا بابا. ہاں نہیں بےچارے واقعی ہے کہ جبرن کہہ رہا, ایسا لگا کہ وہ چند تھوڑوں اپنے ہاتھ اٹھایا. اب بھی نہیں بھائی, رسالہ استنجا کا طریقہ لیں گے انشاءاللہ. ایسا کرو نا یار, اب ایسے کیوں ہو جاتے ہیں بالکل مریل سے. صلوا علی الحبیب غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور کفل مدین لگا رہے انشاءاللہ, سر پہ امامہ سجا رہے گا, رخ پہ داری رہے, سر پر زلفیں رہے, اکثر نظریں رہے, حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ مسجد برو تحریک, جھوٹ کے خلاف جنگ بھاری پڑتا ہے ابھی نعرہ لگانا تھوڑا سا وہ رات کے مقابلے میں, مگر یہ قوم بابا فجر کے بعد نعرے لگا دیتی ہے, رات بھر جاگتی ہے لیکن لگاتے ہیں. سحری میں کھایا ہوتا ہے نا جی بابا, ابھی ابھی بیٹری ڈاؤن کی طرف جا رہی ہوتی ہے. سوال چلائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ایوب ہے, میں راولپنڈی سے ہوں. میں نے یہ سوال کرنا ہے کہ جب یہ کچھ لوگ فرض نماز پڑھ کے اس کے بعد وہ فوراً موبائل نکال کے چیک کرتے ہیں تو کیا اس کے بعد جو سنتیں انہوں نے پڑھنی ہیں اس کا ثواب ختم ہو جائے گا؟ منافی نماز فیل کا جزیہ وہ لکھا منافی نماز ہے, اس پہ بات بھی تھی کہ یہ جیسے اٹھ کر چل پڑتا ہے لیکن مسجد کے اندر رہتا ہے, یہ بھی جو ہے اس سے بھی وہ ثواب میں کمی نہیں آئے گی. اسی طرح جو گھر پر پڑھنے کی ترغیب ہے اس میں بھی نہیں آئے گی. تو کچھ لیکن بات موبائل کرنے کی اجازت نہیں ہے بلا ضرورت, کوئی دنیا بھی بات نہ کرے. تو موبائل کا کیا کہہ رہے ہیں؟ ثواب میں کمی آئی ہے نا غالباً یہ. تو موبائل فون تب یہ جدید چیز ہے, فقہ کرام کے دور میں تو جو جب مسائل ہمارے اکابرین نے لکھے تھے اس وقت تو یہ آلہ تھا نہیں. اب اس کا سراحت کے ساتھ جزیہ تو ملنے سے رہا, اعلی حضرت کے دور میں بھی نہیں تھا. شاید یہ بڑے بڑے بزرگ اس دور میں موبائل ہوتا تو یہ رکھتے بھی نہیں, مجھے نہیں لگتا, واللہ عالم میرے ایسا لگتا ہے. نہیں تو پھر یہ مفتیان کرام کو بھی چھوڑنا پڑے گا, سب نے رکھا ہوتا ہے کم و بیش, ان کو وہ رکھتے ہیں ان کو جہاں ان کو کام آتا. علماء کے تو کام کی چیز ہے نا بابا, لیکن نماز سے پہلے تو بند کر دیتے بابا. نہیں تو علماء تھوڑی ایسا کرتے ہیں, اس علماء کے علماء ایسا تھوڑا کرتے ہوں گے. جی بابا جی ہوں گے کہ نہیں جی, صحیح فرمایا آپ نے. لیکن آپ یہ مطلب کہ یہ فرمائیے کہ یہ موبائل فون نماز سے پہلے بند کر دیں بس, اور نماز ختم ہونے کے بعد کھول لیں اگر کھول ہے تو. یہ تحریک چل گئی نا بابا تو مطلب میں کہہ کل کم از کم یہ ایک تحریک زور پکڑ لینا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے موبائل فون آف, موبائل نماز پوری ختم ہونے کے بعد موبائل فون آن. کل اتنی سی تحریک بابا یہ چلوا دو میری, اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. یہ نہیں باپا یہ چالو ہو اور نہ جیب میں ہاتھ نہ جاوے نہ اس کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. نہیں تو چالو کرنے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ نہیں لگتی یہ, لیکن بند کرنے میں سستی ہوتی ہے ہم کو. سستی تھوڑی ہوتی ہوگی, نہ بند کرنے میں دیر لگتی ہے, بٹن ہی دبانا ہوتا ہوگا نا. بٹن دبانے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ سستی کا ایک ہوگی. او اس کا مطلب ہے ایک باپا جذبہ ہے نا کہ یہ کھلا رہے تاکہ کچھ استفادہ کر سکوں اس سے. یعنی اتنا یہ ہو جائے کہ موبائل فون بند ہے نا تو آدمی سمجھ جائے گا لگتا ہے نماز پڑھ رہا ہے. نماز کے اوقات میں ویسے بھی فون کرتے بھی نہیں ہوں گے جو اسلامی بھائی ہوں گے آپس میں کہ یہ اپنا اسلامی بھائی ہے تو یہ اس وقت نماز میں ہوگا, یا اس نے ذہن بھی فوراً بن جاتا ہوگا کہ یہ فون اٹینڈ نہیں ہو رہا تو یہ نماز پڑھ رہے ہوں گے. ہے کوئی فیضان مدینہ میں جو یہ نیت کرے کہ نماز مطلب مدنی میں تو یہاں فیضان مدینہ والوں سے میں مدنی مذاکرے کا بھی مشورہ لوں گا کہ مدنی مذاکرہ شروع ہو اور نماز شروع کرنی ہے اس دوران موبائل فون آف کر دیا جائے. پورے اعتکاف میں باپا اگر ایسے ہو نا کہ وہ موبائل فون, یہ ماشاءاللہ وہ جو مدنی کورس جو باپا ہے نا اس میں بعض اسلام بھائی کو پتا چلا کہ جب کورس کے لیے گئے تو موبائل گھر پر دے کر گئے کہ بھائی موبائل یہاں ہم وہاں. تو کاش کہ یہ یعنی وہ درجہ بندی ہو نا کہ پورے جو ہے نا وہ اعتکاف میں کون ہے مستقل بند کرنے والے, پھر دوسرا درجہ جو ہے وہ مذاکرے یا سلسلے جو ہیں ان میں, تیسرا درجہ آ جائے گا مذاکرے اور جو ہے وہ نماز. پھر یوں شروع میں تو جذبہ دکھایا تھا کہ نہیں, شروع میں جذبہ دکھایا تھا کہ ہم موبائل فون سارا مہینہ چھٹی, اب کسی نے بند رکھا ہے اب تک سارا رمضان موبائل فون استعمال ہی نہ کیا ہو. ہاتھ تو بہت اٹھے تھے لیکن ماشاءاللہ کچھ ہاتھ باقی ہیں جنہوں نے سارا رمضان استعمال نہیں کیا ماشاءاللہ. پاپا انہوں نے نیتیں کی تھیں لیکن آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ضرورت رابطہ کرنا, شاید اس وجہ سے ضرورت یعنی کہ بغیر ضرورت جس نے استعمال نہیں کیا ماشاءاللہ ایسوں کی تعداد زیادہ ہے. اب وہ ضرورت کی ڈیفینیشن کیا, چلو جو آپ سمجھے کیا کہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. اب ایک ایک کا اسکیننگ تو نہیں ہو سکتی نا, ضرورت کے وقت ہی کیا تھا تو سوچ سمجھ کر مطلب اس کا استعمال کیا جائے حسب ضرورت, ضرورت پڑتی ہے اب یہ زندگی کا حصہ بن گیا. پاپا لگتا ہے یوں ہے کہ موبائل فون کے استعمال میں شاید ایک سب سے بڑی وجہ یہ بناتے ہوں گے کہ یار کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو ہم سے رابطہ ہو سکے, شاید اس وجہ سے زیادہ کھلا رکھتے ہیں یا میسج فوراً پڑھتے ہیں, شاید بعضوں کا ذہن ایسا ہو. پہلے دور میں اتنا وہ رابطہ فاسٹ نہیں تھا, تب بھی ایمرجنسی کی خبر پہنچ جاتی تھی, اس حوالے سے کیسے ذہن بنایا جائے؟ صورت رابطہ پہلے تو صورت ہی نہیں تھی نا, وہ مہینوں میں یا برسوں میں وہ خط پہنچتا ہوگا. ایک دور دھر کے جب کچھ تھا ہی نہیں نظام اس طرح کا, آہستہ آہستہ نظام بنے تو پھر بھی وہ گھوڑوں پر دوڑتا ہوا اس کو خط دے گا اس کو دے گا, پھر پرندوں کو سدایا جاتا تھا پرندوں کے ذریعے بھی خط کا جانا, اور بہت مطلب بہت دشواری کے تیجا دسواں چالیسواں برسیاں بھی ہو جاتی ہوں گی پھر جا کر پتا چلتا ہوگا. اب تو ادھر مطلب فون کیا اور سب پتا چل جاتا فوراً دنیا بھر میں, تو اس کے فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں. اب دہشت گردی جو بڑھتی ہے جو فسادات بڑھتے ہیں اس میں بھی یہ جو یہ کیا بولتے ہیں رابطے کا نظام جو ہے کمیونیکیشن بڑھنا یہ ایک مطلب اس کا نقصان ہے. اگر دہشت گردی ہوئی کسی علاقے میں اور دوسرے علاقے والوں کو پتا نہ ہو, ایک شہر میں بھی دوسرے شہر والوں کو پتا نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. دہشت گرد کا بھی مقصد فوت ہوتا نظر آئے گا, وہ اتنا نہیں کرے گا کیونکہ وہ بعد ہوگا دہشت گردی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ افراتفری پھیلانا, تو افراتفری نہیں پھیلے گی. تو یہ کام ہمارا میڈیا بھی کرتا ہے افراتفری پھیلانے کا, دونوں میڈیا کرتے ہیں پیپر میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا. یہ اس طرح کی خبریں بعض تو بڑا چڑھا کر مرچ مسالے لگا کر پیش کرتے ہوں گے, اور اب ذہن اتنا بگڑ چکا ہے کہ بھئی فلاں جگہ دھماکہ ہوا اور دو آدمی زخمی ہوئے, تو اس خبر کو لفٹ بھی نہیں ملتی. ہاں نہیں, لفٹ ہی نہیں ملتی. فلاں جگہ دھماکہ ہوا, 50 آدمی مارے گئے. ہو ہو ہو ہو, پھر جو یعنی کہ ایک میں تو کہوں گا کہ لطف لیا جا رہا ہوتا, وہ تو پتا چلا, وہ پتا چلا آپ کو, وہ یوں ہو گیا 50 آدمی مارے گئے. دس چینل کے نا پاپا ایک ہی خبر بار بار جو ہے نا, یہی خبر ایک خبر. اب 10 یا 50 چینل نا, ہر چینل کو الگ الگ دیکھیں گے کہ اس نے جو ہے نا وہ کیا بول رہا ہے, وہ کیا بول رہا ہے, وہ کیا بول رہا ہے, وہ کیا بول رہا ہے. پھر یہ جو دیکھ رہے ہیں نا, یہ دیگر بھی دیکھ رہے ہوں گے, ان کے پاس جا کے بیٹھے گا, یہ بولے گا فلان چینل پہ یہ آیا, وہ بھی دیکھ چکا ہوگا, یہ لے کے دونوں جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہوں گے. اور بس کام مل جاتا ہے لوگوں کو, یہ کمیونیکیشن کا ایک سائڈ افیکٹ ہے. فضولیات میں بھی ڈالتے ہیں. خیر گناہ تو بہت زیادہ ان آلات کے ذریعے ہو رہا ہے, میڈیا کے ذریعے بہت گناہ ہو رہے ہیں. معاشرہ تباہی کے گڑھے میں جو گرا نا, اس میں میڈیا کا بہت بڑا یعنی کہ گندا کردار ہے اس میں. بابا دیکھیں, ہر وہ کام جو جس پر شریعت کی لگام نہ ہو, اس نے جو نتیجہ نکالنا ہے نا, اسے ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے. ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کوئی بھی شعبہ, دعوت اسلامی کے اتنے شعبے ہیں, تو جو بھی شعبہ چاہے دعوت اسلامی کے علاوہ بھی کوئی کام کر رہا ہو, لیکن جب تک وہ شریعت کی لگام کے ساتھ اپنی اس شعبے کی سواری چلائے گا, تو امید ہے کہ یہ اپنی جگہ پر مستحکم رہے گا, درست رہے گا اور اخلاقیات کے دائرے میں رہے گا. لیکن جب شریعت کو ہی بالا طاق ڈال کر اپنا ہی نظام چلایا جائے اور اپنی ہی عقل کا دخل دیا جائے, تو ظاہر ہے بابا وہاں خرابیاں پیدا ہوں گی. تو اصل جو بنیادی خرابی کی وجہ سمجھ میں آتی ہے, اب جیسے موبائل فون ہی کیا تذکرہ اگر ہم لے کر بیٹھے ہیں, تو موبائل فون استعمال کرنے کے شرعی تقاضے, یہ پورا ایک موضوع ہے, اس پر کون کلام کرے. اسی طرح میڈیا لے گئے, پیپر میڈیا لے لیں, اب اخبار کے بارے میں جو ایک رسالہ آیا, یہ اخبار یا میڈیا کے متعلق شرعی تقاضوں پورا کرنے کا ایک رسالہ ہے. ہمارا مقصد تو آپ نے جو لکھا, سوال جواب ہوئے ہمارے اخبارات کے بارے میں, سوال جواب اخبار پڑھنے سے متعلق. تو اب یہ اب ہر شعبے کے شرعی تقاضے. اب میں بھی آپ کی اس بات بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ نئی ٹیکنالوجی ہے, نئی چیزیں ہیں, پہلے ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. اب جو نئی چیزیں ہیں تو اس کے نئے تقاضے آئیں گے, اس کی شرعی قیودات, شرعی حدود بیان کی جائیں گے. تو الحمدللہ اس سے بہت فرق پڑے گا اور لوگوں کا مائنڈ بنائے. بابا نیکی کی دعوت دینی پڑے گی, ہر ایک کو نیکی کی دعوت جا کر دینی پڑے گی اور بیٹھ کر اس کو تھوڑا سمجھانا پڑے گا کہ آپ جو کچھ کام کر رہے ہیں اس کے شرعی تقاضے یہ ہیں. ہر آدمی ضدی نہیں ہوتا بابا, ہر آدمی ضدی نہیں ہوتا, ہر آدمی بے باک نہیں ہوتا. بعض اوقات سمجھانے سے فرق پڑ جاتا ہے, وہ مطلب کہ محتاط ہو بھی جاتا ہے کہ یار نہیں بات تو سمجھ میں آتی ہے, اور اس کو اگر ہمارے سامنے قبول نہ بھی کر لینا تو بعض اوقات اس کے دل کے اندر بات بیٹھ جاتی ہے اور وہ ڈرتا رہتا ہے. تو میں تو یہ مدنی چینل کے ذریعے بابا عرض کروں گا کہ ہر اسلامی بھائی اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے کام کو سنبھال لے, اور اس کے بھی جو شرعی تقاضے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اس نے کہاں کیا بولنا ہے. ہر طبقے تک جائیں, ہر شخص تک اس کی نیکی کی دعوت پہنچائیں, اور اس کے سامنے جو قرآن و حدیث کے مطابق ایک بیان ہے اس کو رکھے, انشاءاللہ بابا فرق پڑے گا. آپ کی شرعی لگام والی بات بہت سمجھ میں آئی کہ موبائل فون کو بھی اگر شرعی لگام لگا دینا تو موبائل فون سونا ہے. جی بابا بہت زبردست بات کی آپ. شرعی لگام نہیں ہے اصل موبائل فون کو, اس لیے جو اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے نا. انٹرنیٹ بپا اتنا مطلب کہ بہترین نظام ملا ہے ہم کو دنیا میں, شرعی لگام اس کو بھی ڈال دے تو لگام لگا دے بپا, اس اسی کو ٹیکنالوجی نہیں ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان, میں محمد نور الدین عطاری بنگلہ دیش کے شہر چٹاگنگ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, الحمدللہ عزوجل اللہ تعالی کی رحمت سے ہم آپ کی کتب و رسائل ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پیارے باپا جان، اب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، سوال عرض ہے کہ ہم جب یہ کتاب کا ترجمہ کرتے ہیں تو کئی مقامات پر یہ تحریر آتے ہیں کہ تادم تحریر اتنے ممالک میں، اتنے شعبہ جات میں، اتنے ممالک میں کام ہو رہا ہے. تو باپا جان، ہم جب یہ ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو ہم وہ کام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دعوت اسلام میں کام بھی بڑھ رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ تعداد بھی کراس ہو چکا. تو پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، ہم یہ جو آپ نے تعداد تحریر فرمایا کتب و رسائل میں، یہ تعداد ممالک کی یا تعداد لکھے یا نیا تعداد لکھے؟ پیارے باپا جان، الحمدللہ عزوجل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے الحمدللہ بنگلہ دیش میں تقریباً 55 رسالہ اور رسالہ الحمدللہ ترجمہ ہو چکا، اور ساتھ ہی ساتھ فیضان سنت، بڑا کتب، کتاب سائنس میں الحمدللہ یہ ترجمہ ہو چکا، اور الحمدللہ مکتب المدینہ میں الحمدللہ موجود ہے. تو پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ بنگلہ دیش والوں کے لیے اور خصوصاً دعوت اسلامی والوں، ہر سنیوں کے لیے دعا کے نتیجہ ہے. تو آپ دعا فرمائیے، ہم سب کو بے حساب بخشش کے لیے اب دعا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ موجودہ کیفیت لکھیں گے تو کل یہ رسالہ بھی پرانا ہو جائے گا، تو پھر اور اللہ کرے گا کام بڑھ چکا ہوگا. تو اس کا طریقہ یہ کہ جو رائٹر نے لکھا ہو نا وہی لکھا جائے، اور نیچے حاشیہ دے دیا جائے کہ یہ پرانا عدد ہے، فگر ہے، اور اس تاریخ تک، یعنی ڈیٹ لکھ دی جائے کہ اس تاریخ تک، مثلا 10 رمضان الورق 1435 ہجری تک یہ مدنی کام اب اتنے شعبوں میں پہنچ چکا ہے، یا اتنے ملکوں میں پیغام پہنچ چکا ہے. یہ حاشیہ میں اس طرح کا جملہ لکھ دیا جائے. بابا یہاں یہ بھی رانمائی فرما دیں کہ وہ معلومات کا اختلاف بھی آ جاتا ہے نا، کہ بعض اوقات وہ ایک کو پتا ہے کہ اتنے شعبے، لیکن اس کی معلومات بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوتی. ایسے سلسلے میں کیا کرے؟ یہ واقعی مجلس تراجم میں غالباً یہاں پر اگر ذمہ دار سے رابطہ کر کے یہ ترکیب بنے تو زیادہ مناسب. یہ تو نہیں، ان کو بھی نہیں پتا ہوتا. یہ تو بڑا، یعنی کہ آپ نے مشکل موضوع چھیڑ دیا. تو جیسے کہ مدنی چینل بناتے ہیں نا، اب وہ پرانے بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو اتنے شعبوں میں کام ہو رہا ہے، تو دوسرا کہ آتا ہے تو اتنے شعبوں میں کام ہو رہا ہے، تو ناظرین بھی اس میں بےچارے وہ ڈبل مائنڈ ہوتے ہوں گے کہ یہ 35 بول رہا ہے اور 132 بول رہا ہے. پرانے ریکارڈنگ اور نئی ریکارڈنگ میں فرق آ جاتا ہے. اس کا حل کچھ کرنا چاہیے اسے. یہ کل بھی میں ایک وہ دیکھ رہا تھا کہ تو اس میں بھی یہی تھا کہ پرانے شعبوں کی تعداد اور ملکوں کی تعداد میں فرق تھا. لوگوں کو نہیں پتا ہوتا نہیں پرانا، ویسے میں کیا پتا. ذمہ داران کے لیے عرض کر دوں کہ شعبے کی کرنٹ سچویشن آپ کو پاکستان انتظامی کابینہ کے مکتب سے ملے گی، اور ممالک کی تعداد آپ کو بیرون ملک کے مکتب سے ملے گی. جو ذمہ داران دعوت اسلامی کے ہیں ان سے میں مدنی التجا کر رہا ہوں کہ یہ دو جگہ پر میل کر کے آپ کرنٹ تعداد شعبہ جات کی لے سکتے ہیں پاکستان انتظامی کابینہ مکتب سے، اور بیرون ملک کے حوالے سے جو بھی آپ کو تعداد لینی ہے یا معلومات لینی ہے، بیرون ملک کی جو ای میل ایڈریس ہے، یہ ای میل ایڈریس تقریباً ذمہ داران کو دیا جاتا ہے، تو جن کے پاس ہو تو نہیں تو وہ فون کر کے حاصل کر سکتے ہیں کسی اور ذریعے سے. بیرون ملک مجلس کا ای میل ایڈریس ہے overseas@dawatislami.net. ای میل ایڈریس اسکرین پر بھی ایم سی آر والے چلا دیں، overseas@dawatislami.net. اور میں بیرون ملک کی مجلس اور پاکستان انتظامی کابینہ کے مکتب سے مدنی التجا کروں گا کہ کم از کم تراجم مجالس، مکتبۃ المدینہ، المدینۃ العلمیہ اور مدنی چینل، یہ تین چار شعبے ایسے، اسی طرح آئی ٹی، ان کو اپنی ہونے والی ہر نئی پروگرس سے آپ بر وقت ان کو SMS یا ای میل کر دیا کریں، تاکہ وہ اپنے اپنے شعبوں میں اس کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں. تو اس سے یہی ہوگا کہ ہمارے عرب وہ کمیونیکیشن مضبوط ہو جائے گا. پرانوں کا کیا کریں گے؟ پرانے جو مدنی چینل پر چلتے ہیں پاپا اس میں ایک طریقہ پاپا پیمنٹ لگ سکتا ہے پاپا اس میں ایک طریقہ تو یہ کرتے ہیں کہ جیسے اس نے کہا نا کہ چار رمضان مبارک 1434 سن ہجری کو یہ ہے اور اب جو ہے وہ یہ وہ تاریخ جو ہے وہ مینشن ہوتی ہے تاریخ کا اس میں ذکر کر دیا جاتا ہے کہ اس تاریخ کو یہ تھے اس کے ساتھ اگر ہم اس کے سامنے اردو کی ایک پٹی لگا دیں کہ اب جو ہے یہ اتنے ہو چکے ہیں یہ طریقہ بھی اختیار کیا جاتا ہے کیونکہ بابا وہ ایک پورا جو ہے نا اس پہ ٹھیک ٹھاک محنت ہو کے جب وہ بنتا ہے نا جو بھی فلر یا ایک وہ کہلاتا ہے یہ تو اس میں اب جو آواز ہوتی ہے وہ ایک خاص لے کے اندر کہی گئی ہوتی ہے نا اب اس میں اگر وہ آواز کا دوسرا پیوند لگانے بھی جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ لے میں فرق آ جاتا ہے کچھ حسن اس کا متاثر ہو جاتا ہے جی تو کوئی حل نہیں ہے اس کا وہ یوں تو ہے کہ پیوند لگ جائے گا لیکن جیسے ابھی جس طرح میں بول رہا ہوں یہ الگ لے ہوگی لیکن دوسرے وقت میں بولوں گا تو اس کی لے الگ ہوگی وہ تبدیل ہو جاتی ہے تو وہ جو ہمارا ایک ساؤنڈ کا جو روم ہے تو اس میں جا کے یہ بولتے ہیں تو وہ لے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جاتی ہے ایک مطلب دو لفظ کا ساؤنڈ تبدیل ہونا نقصان دہ ہے یا وہ غلط بیانی نقصان دہ ہے غلط بیانی نہیں ہے درست بیانی ہے لیکن اس ہمارے لیے تو یہ تنظیمی تو نقصان ہے نا بابا اس پہ یہ انہوں نے عرض کیا نا کہ تحریر کی پٹی آ جاتی ہے سامنے ایک پٹی چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر نا واضح اس میں نا یعنی چار رمضان مبارک 1434 کون سی زبان میں پٹی چلائیں گے کس کس زبان میں چلائیں گے کیا ہر اردو دان انگلش پڑھ سکتا ہے کیا ہر اردو دان اردو پڑھ سکتا ہے یہ اگر پیوند لگا ٹھیک ہے تھوڑا اگر آپ کے وہ میڈیا کا حسن الیکٹرانک میڈیا کا حسن متاثر ہوتا تو ہونے دیا جائے کام تو بن جائے اصل مقصد تو پورا ہو تو میرے کو تو پیوند کاری ہی سمجھ میں آتی ہے لبیک لبیک ہمیں بھی یہی سمجھ آتی ہے انشاءاللہ جزاک اللہ اب آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ نے درست جملہ گائے غور کر لیں آپ نے فرمایا اس کے بعد اب یہی سمجھ آتا ہے یہ توجہ ہی نہیں تھی کہ واقعی پیوند اگر پٹی لگائیں گے تو کس کس زبان کے کون کون پڑے گا ماشاءاللہ اگر میں نے جا کر اگر کسی کو صدقہ دے دیا خیرات دے دی اور اس وقت یہ تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں آئے لیکن اس کے بعد کوئی اس سے کام پڑا اور یہ ذہن میں آیا کہ یہ کام تو ہو جائے ہو جانا چاہیے یا بعد میں ایسا کچھ ہوا کہ ذہن میں آیا کہ ہاں میں نے تو دیا ہے تو آبویسلی وہ تھوڑا سا تو پریاس کرے گا اور ایسا وسوسہ آیا تو اس کا کوئی مدنی مشورہ دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوبارہ اگر میں نے جا کر اگر کسی کو صدقہ دے دیا خیرات دے دی اور اس وقت یہ تھا کہ کوئی ایسی بات نہیں آئے لیکن اس کے بعد کوئی اس پہ کام پڑا اور یہ ذہن میں آیا کہ یہ کام تو ہو جانا چاہیے یا بعد میں ایسا کچھ ہوا کہ ذہن میں آیا کہ ہاں میں نے تو دیا ہے تو آبویسلی وہ تھوڑا سا تو پریاس کرے گا اور ایسا وسوسہ آیا تو اس کا کوئی مدنی مشورہ دی. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو خیرات دی کسی پر احسان کیا اور بعد میں یعنی کہ یوں لگا کہ میں تو اس کا محسن ہوں میں نے اس کو خیرات دی ہے احسان کیا ہے اس کو بھی میرا کام کرنا چاہیے ہے نا یہ کہنا چاہتے ہیں وسوسہ اس ٹائپ کا آیا ہے تو اب صرف وسوسہ ہی آیا ہے تو وسوسے پر گرفت نہیں ہے اگر احسان کیا اور اس کو جتائے گا یعنی اس کو سنائے گا تو اگر سنایا تو ظاہر اس کو ایزا پہنچے گی اور اس ایزا پر یہ تو گناہ ہوگا جائز نہیں ہے ایزا دینا مسلمان کو وہ ہے نا قرآن کریم کی آیت بھی ہے لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا اپنے صدقات باطل مت کرو احسان جتا کر

وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام محمد فضیل رضا عطاری، میں بنگلہ دیش کے شہر چٹگام سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. بابا جان، مجھے غم مدینہ چاہیے، کس طرح حاصل ہو؟ جس طرح آپ رمضان کے غم میں تڑپتے ہیں، ہمیں بھی غم رمضان نصیب ہو جائے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غم مدینہ اور غم رمضان دونوں چاہیے، اللہ کی عطا جس پر ہو جائے تو یہ نعمت حاصل ہوتی ہے اور ماحول کی برکت بھی ہوتی ہے. اس کا جو اینٹی ہے نا، کہ غم کا اینٹی یہ خوشی الٹ. اب عموماً یہ دیکھا ہے کہ اس میں جو فضول باتوں سے بچے نا، بولے کم، فضول باتیں کم کرے، زور زور سے ہنسے نہیں، مذاق مسخری سے بچے، اور پھر مدینہ منورہ کو یاد کرتا رہے، اس کی جدائی پر کڑتا رہے، اس کے اندر یہ غم کی کیفیت پیدا ہوگی، مدینہ کی اہمیت کو سمجھے. اسی طرح ماہ رمضان المبارک کے لیے بھی کہ اس کے فضائل پر غور کرے، کہ اتنے فضائل اس کے، ایک ایک گھڑی میں اتنی اتنی مغفرتیں، بخششیں، جہنم سے آزادی کی سندیں، رحمتیں ہی رحمتیں، برکتیں ہی برکتیں، اور زندگی کا انداز بھی مسلمانوں کا تبدیل ہو جاتا ہے رمضان شریف میں. روزوں کا سرور، سحر و افطار کی رونقیں. اب یعنی کہ جیسے کہ اس وقت روزے میں دوپہر کا وقت ہے، ہم مرجھائے مرجھائے سے ہیں، دیکھ وہ ہمت کم ہے، لیکن یقین مانے اس میں بھی ایک طرح کا سرور پوشیدہ ہے. اور یہ خیر ہر روزہ دار اس کو سرور تسلیم کرے یا نہ کرے یہ اس کی بات ہے، لیکن ہے اس میں بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک سرور ہوتا ہے. پھر رمضان شریف ایک محدود وقت کے لیے تشریف آوری ہوتی ہے، نہ اس کو ایک سیکنڈ پہلے کوئی لا سکتا ہے، نہ ایک سیکنڈ اس کو کوئی روک سکتا ہے، نہ یہ جلدی آ سکتا ہے، نہ بیچ میں سال کے آ سکتا ہے، اس کا بالکل وقت متعین ہے. یعنی کہ ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے رمضان شریف کے علاوہ، رمضان شریف جیسا ماحول نہیں بنا سکتا. اس کی فضائیں الگ ہوتی ہیں، اس کی ہوائیں الگ، اس کا ایک سرور، کیف و سرور ہی جدا ہوتا ہے. تو ایک خیر اس طرح کی کیفیات پر غور کرے، رمضان کی اہمیت پر غور کرے گا، اور اس کی جدائی کا سوچے گا کہ یہ تو ہم سے رخصت ہو جائے گا، اتنے دن باقی رہ گئے، اتنے دن باقی رہ گئے، تو اس طرح غور کرتا رہے گا تو اس کے اندر امید ہے کہ غم کی کیفیت پیدا ہوگی. یہ عشق کا ایک غلبہ جب ہوتا ہے تو سمجھو غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. رونا نہ آئے تو رونے ایسی صورت بنائے، زبردستی اپنے آپ کو رولائے ریا سے بچاتے ہوئے. جب اس طرح کوشش کرے گا اچھوں کی نقل کی نیت سے، رونے سے صورت کرے گا اور رونے کی کوشش کرے گا. رونے کی کوشش کرنے میں حرج نہیں ہے, زبردستی اگر کوئی روتا ہے تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. نفس اس کا نہیں مطلب رونے پر آمادہ ہوتا, زبردستی اپنے آپ کو رلاتا ہے تو بھی اچھی بات ہے, لیکن ریا سے بچ کر. اور اگر کوئی روتا ہے زبردستی روتا ہے تب بھی اس پر ہمیں مطلب اجازت نہیں ہے کہ نعوذ باللہ بدگمانی کریں کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو ایسا کر رہا ہے. ابھی تو باتیں کر رہا تھا, ہنس رہا تھا اور ابھی یہ پھو پھو پھو کر کے رونا شروع کر دیا. نہیں, یہ ہوتی ہے کیفیات آدمی کی. کہ اسے بعض اسلاف ہوئے ہیں ہمارے بزرگ کہ وہ بہت خوش مزاج ہوتے تھے, خوش مزاج ہوتے تھے, لیکن جب سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا تو ایک دم سنجیدگی, بعض اوقات رونا, اور بعض اوقات اتنا رونا کہ دیکھنے والوں کو رحم آنے لگتا تھا کہ یہ اتنا روتی ہیں. تو یہ کیفیات انسان کی تبدیل ہوتی ہے, کبھی کچھ کیفیت ہوتی ہے کبھی کچھ کیفیت ہوتی ہے. وہ ایک شعر ہے نا کسی کا, تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا, تیرا راز عاشق مصطفیٰ نہ سمجھ میں آ سکا تو بتا, تیرے لب پہ کبھی تیرے لب پہ ہنسی رہی کبھی آنسوؤں کی جھڑی رہی. یعنی کہ ایک توجہ دلائی جا رہی ہے کہ عاشق کا انداز بھی خوب ہے کہ کبھی ہنستا ہے اور کبھی روتا ہے, اس کے آنکھوں سے ہنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا اس میں راز ہے؟ وہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے, کبھی غم کبھی طرب ہے نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا, نہ اسی نے کچھ بتایا, اس سے پہلے کا مصرع. وہ گریا ساری شب ہے کر کے, کبھی گریا ساری شب ہے کبھی خندہ زیر لب ہے. خندہ مانے ہنسی, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گریا ساری شب ہے. گریا مانے رونا, کبھی تو ہنسی آ رہی ہے کبھی مسکرا رہے ہیں اور کبھی ساری ساری رات رو رہے ہیں. کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گریا ساری شب ہے کبھی غم کبھی طرب ہے. غم اور طرب مانے خوشی. کبھی غم کبھی طرب ہے نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا. کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گریا ساری شب ہے کبھی غم کبھی طرب ہے نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا, تجھے حمد ہے خدایا. شاید یہ میرا خیال ہے وہ دل ملنے کے بعد والا شاید یہ شعر تھا نا بابا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل, پہلے وہ تھا نا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو, ابھی پاس تھا یہیں تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا با مشکل, در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا, یہ نہ پوچھ کیسا پایا. اس کے بعد پھر شاید یہ فرمایا ہے کبھی خندہ زیر لب ہے کبھی گریا ساری شب ہے کبھی غم کبھی طرب ہے. نہ سبب سمجھ میں نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا. سبحان اللہ, یہ عاشقوں کا ایک انداز ہے بس, اللہ نصیب کرے ہمیں بھی. امین. کبھی یہ بھی انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ مطلب وہ کسی کا شعر ہے, وہ میرے ہونٹوں کا تبسم، میرے ہونٹوں کا تبسم تو سب نے دیکھ لیا، جو دل پہ بیت رہی ہے وہ کوئی کیا جانے۔ تو کبھی غم کی کیفیت انسان کے قلب میں پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوتی ہے، اور اس کے نبوں پر ہنسی ہوتی ہے، دل اس کا چور چور ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں انسان کی، اور یہ دنیاوی معاملات میں بھی یہی کیفیات ہوتی ہیں۔ بارہا کہ آدمی اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن لوگوں میں رہنا بھی ہوتا تو وہ ذرا ہنس بول کر وقت پاس کرتا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم کو حقیقت میں غم مدینہ اور غم رمضان نصیب ہو جائے، نقل کرنا ہی آ جائے، درست نقل ہو، اچھوں کی نقل ہو، اور ریا نہ ہو، دکھاوا ہوگا تو پھر ہلاکت اور تباہی اور عذاب کا حقدار۔ لوگوں میں اپنی نیکی جتانے کے لیے لوگ بولیں گے بڑا بھائی عاشق رسول ہے، بڑا عاشق مدینہ ہے، بڑا عاشق رمضان ہے، تو یہ نعوذ باللہ نیت ہوگی تو تباہی بربادی۔ اللہ اخلاص بھی نصیب فرمائے۔ ہاں اب تو عشر رحمت بالکل یعنی کہ اپنے رخصت کے قریب آ چکا ہے۔ اب آئندہ سال اگر یہ آئندہ سال یہ تو تشریف لائے گا، خدا جانے ہم دنیا میں رہیں گے یا نہ رہیں گے، یہ بھی ایک غم رمضان پیدا کرنے کا انداز انسان لے سکتا ہے کہ یہ کہ جو دن گیا اب وہ پلٹ کر نہیں آئے گا۔ آج ہم زہر پڑھ چکے، اب پتہ نہیں آئندہ دسویں روزے کی زہر زندگی میں کبھی نصیب ہوگی یا نہیں، ہمیں معلوم نہیں۔ اب کل کی بات ہے کہ چاند نظر آیا وہ خوشی خوشی تھی، اور آج دس دن نکلے، ایک تہائی، ایک تہائی رمضان، ون تھرڈ رمضان پورا ہو گیا نا، پلک جھپکتے میں صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہے کچھ عشرہ رحمت کی عن قریب، اب آ کا آئے گا، جیسے کہ یہ کوچ لفظ نے مذکر ہے، وہ کوچ کا وقت آ گیا، کوچ کی وقت آ گئی یہ نہیں بولا جاتا نا، تو یہاں یہ کا کر دیں۔ ہے کوچ عشرہ رحمت کا عن قریب، اب آ ہے کچھ عشرہ رحمت کا عن قریب، اب آ رمضان کا عطا یا رب، عطا ہو غم مہ رمضان کا عطا یا رب، ہے کچھ عشرہ رحمت کان قریب، اب آ ہے کچھ عشرہ رحمت کان قریب، اب آ رمضان کا عطا۔